Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Minęła czwarta. Dzień dobry. Coś mi świta. Dzień dobry. Coś mi świta na antenie Trójki od poniedziałku do piątku, od czwartej do szóstej. Tak jak takim stałym naszym elementem podczas porannych spotkań jest kącik dla seniora, tak teraz pomyślałem, że stałym elementem są te początki, kiedy jeszcze dajemy kilka minut tym z Państwa, którzy mogą poleniuchować i jeszcze podrzemać. Gdzieś Trójka jest włączona, więc na rozkręcenie Deus. A my witamy i zapraszamy. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. No to jeszcze chwilę leniuchujemy.

12 minut po godzinie czwartej. Przecież to piękna pora do słuchania radia. To jest trójka, audycja Coś mi świta. No i może od razu powiem Państwu, że możemy być dzisiaj tak jak zawsze i na to liczę w kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, możemy się kontaktować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś zestaw muzyczny przeróżny, także do godziny szóstej myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Thank you. A to amerykańska formacja, która pochodzi z nowojorskiego Brooklynu, The National, która nagrywa wspaniałe płyty, czasami nawet dwie w ciągu jednego roku. I tak było w 2023. Teraz 17 minut po godzinie czwartej. Druga część naszego spotkania koncertowego. Wczoraj, dla tych z Państwa, którzy nie byli, wspominaliśmy koncert grupy Queen z Montrealu. Dzisiaj druga część. No, zabrzmiało tak, jakbyśmy byli na tym koncercie. Na szczęście jest nowe wydawnictwo, które dokumentuje te wspaniałe występy. I dziś dwa utwory. Mamy rok 1981. Like a blind man, sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slash and torn. Somebody find somebody, somebody love. Okay, let's do it. Somebody, somebody, somebody, everybody, everybody. 24 i 25 listopada w 1981 roku w hali Forum wystąpiła grupa Queen w swojej szczytowej formie. Powstał zapis tego koncertu. Po latach koncert pojawił się w kinach w tej najnowocześniejszej technologii. Od kilku dni można sobie tego koncertu posłuchać i obejrzeć w domu, no już na najnowocześniejszym sprzęcie, w najnowocześniejszej technice. A my słuchamy tego w radiu, bo Queen zawsze dobrze w radiu brzmiał. Under Pressure, Somebody to Love z koncertu w Montrealu w audycji Coś mi świta w wydaniu środowym, do którego Państwo mogą pisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam Panie Michale, podpisuję trójkową listę obecności z pit stopu oczywiście, czyli już kierowcy się odezwali. Czy w tej różnorodnej muzyce redaktor przewidział, i teraz słowo, łupnięcie? No ja myślę, że łupnięcie to było ze strony zespołu Queen, choć z koncertów jeszcze nie uciekamy. Znacie. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli piot, nie głup. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią, ojciec dał. Śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżko wstał i kazał przyjść i mów. Masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie, i kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli miał. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli miał. Podoba się jeszcze. O nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli. Wszyscy dawaj! A razem! Miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli, miot. Tych pieniędzy było mało, jedzy, miłość cała się skończyła, poszła wczor. Miłość cała, warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy chciała, z potu z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na fazę i wiesz. Hej! Głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli miał. Głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli. A dawaj ręce jeszcze, dawaj. To zaśpiewajmy w końcu razem. Głupi ja, jej chłop, nie głupia ona. Głupi ja, jej chłop, nie głupia. Yeah, yeah. Głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli, no. Chciałoby się powiedzieć Tomasz Organek z zespołem, zespoł z Nashville, a to Tomasz Organek z zespołem z Teatru Sabat, bo tam właśnie został zarejestrowany koncert z serii MTV Unplugged. Głupi ja to fragment tego wydarzenia. Tomasz Organek z zespołem promuje płytę podczas koncertów w Polsce.

się porobiło. Taki jest tytuł tego nagrania. 22 minuty do godziny 5. Pomyślałem o rowerzystach, tak jak pomyślałem też o nich wczoraj, kiedy apelowałem, aby oczywiście przed jazdą albo w trakcie podczas przystanku napisali do radia. Więc dzisiaj też spytam zuchów na dwóch kółkach, czy ktoś dziś rowerowo? michał.grabkowski@polskieradio.pl, a z głośników zespół Alabama Shakes. Bless my jutra nie ma.

jeśli zrozumiesz, że ty jeden wiesz ja. Drugi raz w tej godzinie Tomasz Organek, bowiem był gitarzystą i drugim wokalistą w zespole Sofa, który to zespół wystąpił właśnie na antenie Trójki. To 20 lat temu w Toruniu, dawno, dawno temu. Moje życie to chyba najbardziej reprezentatywny utwór tej właśnie formacji. 10 minut do godziny 5, więc są dzisiaj z nami kierowcy, są z nami dzisiaj rowerzyści, są z nami dzisiaj biegacze i dla tych ostatnich właśnie, panie Marcinie i nie tylko, jeżeli już jesteście po rozgrzewce, no to teraz należy przyspieszyć. Killer whale. can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to Ship to Wreck, Florence and the Machine. Idealna chyba na przebudzenie. Budzimy jeszcze przez godzinę i 6 minut. Bez informacji o pogodzie, bez informacji o sporcie, bo to wszystko od 6 w serwisach informacyjnych, za to z informacjami z gminy Dąbrowa. Dzień dobry. Odkąd tak szybko robi się jasno, od wtedy widać wzmożoną aktywność porannych ptaków, saren, ale i biegaczy oraz rowerzystów. Miłego dnia dla wszystkich życzy Michał, kierowca autobusu w komunikacji lokalnej. No to dziękujemy serdecznie za przedstawienie nam sytuacji z gminy Dąbrowa i pozdrawiamy wszystkich właśnie tam. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oh, Niezwykły artysta, utalentowany arcymistrz i kompozytor, skromny człowiek, działacz na rzecz zwierząt i jeszcze wiele bardzo dobrych rzeczy można powiedzieć o Mobim, oprócz tego, że komponuje też wspaniałe utwory i nagrywa świetne płyty. Tutaj Extreme Ways w takiej wersji Resound z płyty właśnie New York City Version. Mamy już prawie piątą na naszym zegarze.